Trójka. Program trzeci. Icy Skidski Robber's veil. Dobry początek mikrokosmosu i może na dobre zakończenie zimy. Stephen Fry i Kate Bush, 50 Words for Snow. Elżbieta Różycka przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Mamy 2 godziny mikrokosmosu. Mam nadzieję z, no, o tej porze w miarę aktywnym Państwa udziałem. Polecam się Państwu bardzo. Adresy może na początku podam. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl 71335 to numer SMS-owy, bo chyba tak najłatwiej o tej porze. Jeszcze strona internetowa, na którą serdecznie Państwa zapraszam, mikrokosmos.info.pl. Dzisiaj znowu, no, poza tym jednym przypadkiem, no dobrze, jeszcze będzie jedna płyta trochę starsza niż 2 tygodnie. Ona będzie zdecydowanie starsza niż 2 tygodnie, ale o wszystkim w swoim czasie. Większość to nowe płyty, to już ten moment jest, gdy płyt nowych jest pełno i jest czego słuchać, jest w czym się zasłuchać, a nawet bym powiedział, że jest tych płyt zdecydowanie za dużo i nie można się na wystarczająco długą chwilę przy żadnej z nich zatrzymać. Ale próbujmy, chociaż po jednym, po 2 utwory z każdej płyty posłuchamy. Na początek język, który zupełnie przypadkiem stał się jakoś tam kojarzonym językiem z audycją Mikrokosmos. No i nazwisko, które i imię, które znowu nam nic nie powie. Ava Freddy śpiewa tak. På sånn god tid som noen har Så jeg senket skuldrene og lurte på hvor lang tid det tar Å lage sånn Bikka litt til høyre, men ikke der Venstre siden hadde jeg alt sjekket, så det måtte være Eller over eller bak Kjenner at jeg aldri får det inn i hodet mitt at nettopp da det jeg lager sånn Oczywiście, że norweski, ale to myślę, że rozpoznawalne, nawet jeżeli nie znamy ani jednego słowa w tym języku. No dobrze, wszyscy znają, tak. Ava Freddy, debiutantka z Oslo, płyta nazywa się Happily Ever After, jest tak pomieszana trochę po norwesku, z odrobiną folkowości i trochę po angielsku. I tutaj już nie ma problemu z zaprzyjaźnieniem się z tą muzyką. To lead, I'll lead you through the city. But I want you to know there's no shortcuts through the city. If you want me to wait, Zastanawiamy się tu z panią Elą, czy to trąbka, czy to obój. No na pewno nie duduk. Myślę, że tutaj bym się nie pomylił, bo duduk już jest zbyt charakterystyczny. Ale piękne solo na koniec tego utworu otwierającego cały album Awy Freddy. Happily Ever After. Gdyby państwo poszukiwali, no to w przypadku tych mniej znanych artystów, ja na bieżąco staram się na naszej stronie internetowej umieszczać odnośniki. No do tych najbardziej znanych nie będę udostępniał, bo państwo sobie znajdą przecież bez problemu. Teraz wystąpi zespół Tall Tall Trees, Nowy Jork. No to kłaniamy się Nowemu Jorkowi. A w międzyczasie jeszcze pozdrowienia dla pana Andrzeja, od pana Andrzeja również, z Wodzisławia Śląskiego, który pisze, że kasety, nagrywanie na kasetę uruchomione. A za oknem plus i gorące kakao cały czas. Dobrze, to teraz Nowy Jork, tak jak wspomniałem. Tall, tall trees. Wysokie, wysokie drzewa. A place to call your own. Things you've never known till you're out there and alone. You're digging in the dirt and laying the foundation where you build upon your life. And soon you'll take a wife. Together you'll circle around your never growing light. When everything is right. Nice to see you smile. You know I haven't seen you this excited in a while. And just as it should be, whenever place to call your own. With many things to do before a house becomes our home. The story of our life. With many years of laughter lasting deep into the night. Czytałem trochę o artyście, który nazywa się Mike Savino. Przez 10 lat mieszkał gdzieś w jakiejś głuszy ze swoim banjo i tworzył sobie i po prostu żył tam. Jak wyszedł z tej głuszy, no to została mu długa broda. No i mieszka w Nowym Jorku i tam nagrywa swoje płyty. Parę miesięcy zajęło mu nagranie tej. Ona się nazywa Free Days, 9 utworów, jeden z nich wybrałem, nie we wszystkich jest banjo, ja wybrałem taki, gdzie tego banjo jest najmniej, nie to żebym nie lubił czy coś, ale po prostu ten A Place to Call Your Own najbardziej przypadł mi do gustu. To teraz będą artyści, o których odnośnika do ich strony nie będę umieszczał na stronie internetowej naszej, bo nazwa Clap Your Hands Say Yeah, myślę, pojawiła się w Państwa uszach niejednokrotnie. To the weather, I show you I don't care about no lucky string. You're out of luck, can't use your sense. You can't expect the government to let you in. Who am I to sympathize when? od 2005 roku, Alec Onslaught z innymi muzykami swojego zespołu. Niemal równo co 3 lata wydają swoje płyty. 2005, 7, 11, 14. No to w 17 też nowa płyta musi być. The Tourist to jej nazwa. Płyta, co do której trzeba się odrobinę przekonywać, bo ta dziwaczność zespołu, jeżeli ktoś się z nim wcześniej nie zetknął zbyt mocno, no jest taka no, na pierwszy rzut ucha niezbyt sprzyjająca, ale potem, gdy wsłuchać się w ten album, to wychodzi to naprawdę bardzo ładnie i z klasą nawet odrobinę. Clap your hands, say yeah. Jeszcze raz z nowego albumu. Ładnie się skończyło. Patrzę na zestaw dzisiejszy, to tych zakończeń takich pompatycznych trochę będzie. No dobrze, i też coraz mocniej, coraz bardziej gitarowo. Teraz Anna Calvi wystąpi. Czekam na jej płytę, bo ona się przewija co chwila. Gdzieś, nie wiem, tutaj Marianne Faithfull, tutaj Amanda Palmer. A płyt studyjnych 2011-2013 i co? No i na razie I na razie chyba nie ma słowa o tym, by nowa płyta Anny Calvi się pojawiła, a to przecież fantastyczna gitarzystka jest, poza tym, że fantastycznie śpiewa. Ale wyszła mała płyta koncertowa, dobrze, nikt tam nie bije brawa w zasadzie, ale to Life for Burberry, czyli 5 utworów, które pojawiły się w trakcie pokazu mody, które ona wykonała, zaśpiewała, zagrała. Jeden z nich na teraz, ale ten najpoważniejszy na płycie pojawi się chwilę przed godziną 6. Chociaż to Whip the Night, jako utwór, który wcześniej nigdzie na żadnej płycie się nie pojawił, też jest niezłym kąskiem. I'll whip the night, I'll whip the night, I'll whip the night, I'll whip the night. Zasłuchałem. Aż może słuchawki założyć. Anna Calvi, potężnie to zabrzmiało, to co ona zaproponowała w tym nagraniu, a myślę, że tak jak powiedziałem, to nie koniec, jeżeli chodzi o jej występy w dzisiejszym mikrokosmosie. A żeby pójść dalej tą ścieżką, no to przed tygodniem mi się nie udało, ale dzisiaj zmieszczę i to koniecznie. Nowy album The Brian Johnstone Massacre. Wszystko jasne? 6 minut 23 sekundy. The Brian Johnstone Massacre od 25, a może i więcej lat wybijają swój rytm i wciągają swoją opowieść nieustannie. Nowa płyta Don't Get Lost. Nie będę też liczył przez te 25 lat, ile płyt mają na swoim koncie. Ale jest to zespół, o którym należy pamiętać i należy zapisać go gdzieś w jakiejś potężnej encyklopedii. I no bo ślad po nim pozostać musi. The Brian Johnstone Massacre. Nowy album właśnie się pojawił. A teraz obok debiutanci ze Szwecji, dokładnie z Helsingborga. Czterech panów, młodych panów, ładnie uczesanych, ładnie ubranych, ale grają jakoś tak brzydko. Może odrobinę przesadziłem z tym brzydko. No, odrobinę brzydko, odrobinę brudu było na początku, potem to się całkiem gładkie zrobiło. Nazywają się Kronos i tak jak powiedziałem, szwedzki zespół. Zespół, który ma na swoim koncie chyba dwie płyty. Ta Kronos tytułowa taka właśnie się pojawiła i to właśnie mam wrażenie, że jest albumem numer dwa. Singli trochę, niewiele polubień na dużym portalu społecznościowym. Zobaczymy. Zobaczymy. Całkiem nieźle im to wychodzi, a poza tym jeszcze wracając do tego brzydko i ładnie. W przypadku muzyki to, że coś jest ładne, nie znaczy, że jest dobre. Prawda? Trzeba o tym pamiętać. Soda Stream. Znają państwo być może tę nazwę, ale niekoniecznie, jeżeli chodzi o nazwę zespołu. W Australii ktoś wpadł na pomysł, żeby się tak nazwać, a grają tak. Fires and Christmas Eve with the orange glow and the sparks above me. But my hands turn to fire every time you leave. Soon I'll burn all these fuckers around me. Say, oh, you talk kind of funny and we hate the way you Możliwe, że zanim napój Soda Stream się pojawił, to zespół Soda Stream już istniał. Bo ten album Little by Little to pierwszy album od 10 lat w ich wykonaniu, w ich dorobku. Pete Cohen i Carl Smith, Melbourne, kłaniamy się. Tam ciepło. U nas też będzie ciepło. Dobrze. 7 minut do godziny 5, ten czas wypełni nam młody człowiek, 35-latek ze Stanów Zjednoczonych. Strand of Oaks, tak się nazwał, ale nazywa się Timothy Showalter. Opowiadałem o nim Państwu tydzień czy dwa tygodnie temu, ale jedno nagranie jeszcze się takie zaplątało, uznałem, że musi zabrzmieć, bo jak nie dziś, no to już pewnie nigdy. Strand of Oaks do godziny 5. Wake up and see it.